stary. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W obawie przed powtórką sprzed tygodnia policja wysłała do Zakopanego więcej patroli. 22 marca zacznie się szczepienie służb mundurowych i osób w wieku od 60 do 65 lat. Joe Biden wezwał do wzmocnienia sojuszu między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Tłumy turystów zmierzają w weekend pod Tatry. Do Zakopanego dotarło już wielu gości z całego kraju. W obawie przed powtórką wydarzeń sprzed tygodnia policja wysłała do zimowego kurortu więcej patroli. W miniony weekend rzesze turystów bez maseczek bawiły się na krupówkach, dochodziło do burt i awantur, a także zakłócania ciszy nocnej. Rozsądek do wypoczywających w górach zaapelował minister zdrowia. Od rana na trasach dojazdowych do Zakopanego jest tłoczno. Według informacji przekazanych przez zakopiańskich hotelarzy, wszystkie miejsca noclegowe są już zarezerwowane. Podobnie było tydzień temu, gdy tłumy bawiły się na krupówkach. Dlatego od dziś ulice miasta patroluje więcej policjantów, którzy mają pilnować przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Po raz kolejny musimy Państwu przypomnieć, wszystkim tym, którzy wybierają się pod Tatry, że bardzo ważne jest to, aby pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że poprzedni weekend był niechlubnym wyjątkiem i teraz zachowania turystów nie będą sprzyjały rozprzestrzenianiu się pandemii. Zdrowie nasze wspólne, naszych bliskich powinny być wystarczającymi wyznacznikami standardu zachowania. Tydzień temu, od piątku do niedzieli, policja w Zakopanem interweniowała ponad 300 razy. Funkcjonariusze nałożyli 164 mandaty karne, z czego 121 za brak maseczek. 49 wniosków o ukaranie trafiło do sądu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 22 marca rozpocznie się szczepienie służb mundurowych i osób w wieku od 60 do 65 lat. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował o dalszym harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Minister Dworczyk zaznaczył, że zapisy na szczepienie osób z grupy 60-65 będą uruchomione na początku marca. 22 marca rozpoczniemy szczepienia służb mundurowych, czyli grupy 1C, oraz rozpoczniemy szczepienie pacjentów między 60 a 65 lat. Obie te grupy będą szczepione szczepionkami firmy AstraZeneca i przez to, ze względu na to, że właśnie 60-65 lat seniorzy to już są szczepienia populacyjne, to w związku z tym na początku marca rozpoczniemy zapisy. Od 15 marca planowane jest szczepienie osób przewlekle chorych, a jeszcze wcześniej, od 7, dokończenie szczepień w grupie 0, czyli medyków. Nie wszystkie maseczki chronią jednakowo przed koronawirusem, mówił w Polskim Radiu 24 immunoterapeuta z amerykańskiego Buffalo, profesor Paweł Kaliński. Podkreślił, że zasłaniając usta i nos, często dokonujemy wyboru między lepszym zabezpieczeniem samych siebie, a innych osób. Profesor Kaliński dodał, że choć maseczka chirurgiczna ma swoje wady, wciąż jest dobrym środkiem ochronnym na czas pandemii. Dwa powody noszenia maseczek. Chronienie siebie i tutaj te respirators, te N95, N95 maski, które chronią tego, kto je nosi. Maski chirurgiczne mniej chronią nas samych, natomiast chronią przed nami, kiedy kichniemy, kiedy kaszlemy, kiedy uda nam się trochę prychnąć na osobę, która jest przed nami. Także myślę, że każda ochrona jest dobra. Te maseczki chirurgiczne, no i oczywiście respirators są na pewno najlepsze. Profesor Kaliński dodał, że dostateczną ochronę zapewniają również maseczki bawełniane. Podczas wystąpienia na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Joe Biden wezwał do wzmocnienia sojuszu między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Biden zadeklarował też przywrócenie zaufania w ramach sojuszu transatlantyckiego. Jako głównych rywali wskazał na Chiny i Rosję. America. Joe Biden rozpoczął swoje wystąpienie od deklaracji o powrocie Stanów Zjednoczonych do bliskiego sojuszu z Europą. Sojusz transatlantycki jest mocnym fundamentem naszego wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu. Amerykański prezydent podkreślił przywiązanie do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich. To nasze niezachwiane przyrzeczenie. Joe Biden wskazał na Chiny jako głównego rywala Stanów Zjednoczonych.

Szanowni Państwo, mam tutaj komentarz na Facebooku, tylko sobie, o proszę, odświeżę. Pani Karolina napisała, że fajnie, że są to utwory z miejsc mało popularnych, Boliwia, Estonia, i pani pisze dalej, że czeka na rodzynki z Korei, Libanu, Japonii czy Indii. Indie już za chwilę się pojawią na antenie Trójki w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. Za chwilę pojedziemy do Indii. Zanim to nastąpi, to pozostajemy też w ciepłych klimatach, tylko że z Argentyny robimy palcem na mapie hyc do Australii. W Australii z kolei na pierwszych miejscach zestawień mamy zespół Mod Sun i utwór Flames, w którym DJ-a ukrywającego się pod pseudonimem Mod Sun, rapera i wokalistę Derka Ryana Smitha, w tym utworze wspiera Avril Lavigne. Co ciekawe, ten gentleman, o którym mówimy, pan Mod Sun, zaczynał jako perkusista, grając w lokalnym post-hardkorowym zespole Semestr. Tak się nazywali, grali w Australii. Post-hardcore, to jest ciekawe, ile tych gatunków się narobiło. Posłuchajmy zatem, jak pan, który grał na perkusji post-hardcore, radzi sobie w zestawieniu z popową piosenkarką Avril Lavigne, utwór Flames. I still burn for you, like the sun burns in the sky. I still burn for you. I still burn for you. My whole life I've been on fire. I still burn for you. Australia. Za chwilę z Australii skoczymy przez morze do Nowej Zelandii. To za moment, bo najpierw wiadomość od pani Doroty. Panie Łukaszu, mam ochotę albo mruczeć, albo się gibać, albo zmyć naczynia. Tak pani napisała. W większości trafia pan w moją skrajnie różną wrażliwość muzyczną. I nareszcie znów ktoś mnie mile zaskakuje i z fajnym pazurem. I poranne audycje też bardzo lubię. Bardzo dziękuję pani Doroto. Zawsze miło w zalewie przeróżnych komentarzy w różnych miejscach przeczytać coś miłego. Ja mam tutaj, proszę wybaczyć śmiałość, ale ja mam pewną koncepcję racjonalizatorską, która może pani pomóc zrealizować wszystkie te trzy rzeczy naraz. Mianowicie, jeśli tylko wyposażyłaby pani swoje lokum w zmywarkę, mogłaby pani wsadzić do niej naczynia, uruchomić ją na maksymalne obroty, usiąść na niej i uwaga, nie dość, żeby się jednocześnie zmywało, to by się pani gibała, a wszystko by zapewne wydawało dźwięki podobne do mruczenia. I jednocześnie można słuchać też programu Trzeciego Polskiego Radia i w rezultacie robić te trzy albo nawet cztery rzeczy jednocześnie. Pani Doroto, bardzo dziękuję za wiadomość. Przypomnę adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. No bez znaków naturalnie polskich. 2 2 7 3. Tą drogą też można się z nami kontaktować. Dobry wieczór. Ja na imię Łukasz. Ja słucham sobie obecnie audycji i w temacie tego, co mówił pan redaktor, chciałem tylko powiedzieć, że chciałem mu lekko rzucić rękawicę w jego stronę i poprosić o piosenkę wokalistki, której oczywiście imienia i nazwiska nie pamiętam, ale powiem tylko tyle. Perska wokalistka przełomu lat 70. Wielkie hity tamtych lat, tamtego terenu. Nie wiem, czy uda mu się odpowiedzieć na takie wyzwanie. Jest mi niezmiernie miło. Pozdrawiam całą ekipę Trójki. Pan, zdaje się, powiedział czeska. Ja muszę to przemyśleć, zanim cokolwiek odpowiem. Tymczasem obiecałem Nową Zelandię, zatem utwór, który dominuje tam właśnie, Somewhere Else, Louis the Child, teraz w Trójce. I was sniffing cracker out of Sino, kicking back a dollar just so I could reach the Remo. Thank God I'm on better things, knocking down my free throws. Done with playing Hollywood, I gave away my ego so I could be a better man and focus on a different plan. I got a bigger task and I hope that you can understand that I've been trying all my life at this. Knew I'd never miss. Now I'm where I'm supposed to be, but still I feel adrift. Like I'm somewhere else. Like I'm somewhere in the back. Gotta get myself on track. Like I'm somewhere else. Like I'm somewhere in the back. Like I'm falling off the map. Like I'm somewhere. Cztery strony dźwięku, czyli cotygodniowy program piątkowy na antenie radiowej Trójki, w którym jeździmy po całym świecie. Jeździmy to nie jest właściwe słowo. Przemieszczamy się duchowo, muzycznie, ale fizycznie zostajemy w naszym pięknym kraju, siedząc przy odbiornikach. No właśnie, zastanawiam się, co państwo robią. Wiem, że jedna z pań słuchaczek czyta teraz książkę pani Nosowskiej. Bardzo panią serdecznie pozdrawiam. Pani twierdzi, że ma na tyle dobrą podzielność uwagi, że jest w stanie słuchać muzyki i czytać jednocześnie zachowując i zapamiętując sens tego, co czyta. Pani Anna napisała na Facebooku, że skoro tak światowo, to może jakiś black metal prosto z Norwegii, po czym pani dodaje, nie no, żartuje, ludzie umrą przy głośnikach. Szanowna pani Anno, nie docenia pani szerokich horyzontów słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, Louis the Child i Somewhere Else, to jest utwór z Nowej Zelandii i to jest tamtejsze zestawienie. Teraz Lab albo LAB, również Nowa Zelandia, utwór zatytułowany Why Oh Why. No i znowu miejsce, w którym jest ciepło, miejsce, w którym ludzie się nie martwią. Jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie, w związku z czym nie grają metalu, grają reggae. Głównie reggae z mieszanką muzyki elektronicznej, bluesowej, rockowej i funkowej. Sprawdźmy, czego słuchają w kraju kiwi. Overall, mash it up! Nowa Zelandia, LABYOY. Trochę reggae w popołudnie, no wieczór piątkowy zawsze robi dobrze. Bardzo się cieszę, jestem zaszczycony tym, że Państwo spędzają piątkowy wieczór z programem trzecim Polskiego Radia i że mogę Państwu ten czas umilić. Jedna z pań prosiła o podróż do Indii. Zatem teraz z tej Nowej Zelandii przemieszczamy się do Indii. Nietypowe zupełnie dla naszej szerokości geograficznej harmonie. Dlatego niektórym dziwnie się takiej muzyki w radiu słucha, kiedy po prostu trafimy, że gra coś tak dziwnego. To jednych przyciąga i przyciąga ich uwagę, a inni czują się tak trochę dziwnie. To z Państwa głosów wynika. 2273 to jest numer telefonu. Jeżeli Państwo również chcieliby opinię swoją na temat tych dzieł liryczno-muzycznych wyrazić, to zachęcam. Ten utwór jednak teraz, on jest popularny w Indiach, ale jest nagrany przez Kanadyjczyka, 17-letniego wokalistę Aidana Fullera, który występuje pod pseudonimem 347 Aidan. No i właśnie w jego wykonaniu Dancing in My Room teraz w programie naszym Cztery Strony Dźwięku. To bardzo popularny na TikToku utwór. Pan też jest wielkim fanem TikToka i tam również publikuje swoje utwory. Zatem to teraz, za chwilę również z Indii Amber Island i Umbrella w Trójce. Jadę właśnie zamkloną drogą, w pełnym zmroku, słucham tej piosenki, która właśnie leci. No, oczu zamknąć niestety nie mogę, ale uważam, że utwór jest świetny. Dziękuję. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh, eh, eh, eh. These fancy things will never come in. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Dwadzieścia trzy minuty pozostały do godziny 9, ale zresztą kto w piątkowy wieczór liczy czas. Otrzymałem SMS-a, to jest ciekawe. Redakcyjny kolega Piotr Firan, który właśnie napisał mi SMS-a, że słucham, jest fajnie, jadę z nowym członkiem rodziny i przysłał mi zdjęcie psiudla małego, pies, piesek, pieseł. Ma się nazywać Boz, tak mi Piotr tutaj napisał, nasz redakcyjny kolega. Co więcej, wyraził zgodę, żebym o tym wspomniał na antenie. Także gratuluję, proszę wytarmosić pieseła ode mnie i Państwa zachęcam do tego, żeby jutro od godziny 6 rano słuchać porannego programu w Trójce, prowadzonego właśnie przez redaktora Piotra Firana. No i można go pomęczyć o tego psa. Niech ma tam trochę zabawy z tym zwierzakiem. Imię Boz. Ładne? Pewnie, że ładne. Area The Jad i Gurles Akhtar. To są dalej Indie. Te dwa utwory, które przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Dancing in My Room i Umbrella, która przed chwilą w wykonaniu Amber Island, w oryginale kiedyś Rihanna. Natomiast teraz jeszcze ostatnie dzieło pochodzące właśnie z Indii. I tutaj już mamy 100% hinduskich brzmień, 100% harmonii i dziwnych instrumentów. Proszę bardzo. Cursed the music. Ho area de jatt hawar kahe government ji police hai dholle. Ho tutti billo sheher bol di ni pind balli e kabootar golle. Ho bank ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਤਿੰਨ ਚਿੱਟ ਵਾਈਸ ਜੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਮੀਟ ਚ ਸਪਾਈਸ ਜੱਟਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੱਟਾ ਰੈਡ ਰੈਡ ਆਈਸ ਜੱਟਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ ਜੱਟਾ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੀ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਲਾਉਣੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੀ ਹਾਉ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜੱਟਾ ਕਿ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਓ ਕਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਰ ਬਿਲੋ ਗੈਸ ਨੀ Indie. Cztery strony dźwięku, podróż po świecie, jak chodzi o muzykę i notowania i szczytowe miejsca zestawień. To ten utwór zdecydowanie, Gurles Akhtar i Area de Jad. No, Hindusi mają swój program kosmiczny. Zastanawiam się, czy na przykład ten utwór byłby pierwszym, który Hindusi by puścili, jakby dolecieli na Księżyc z radości. Czy to byłoby to na przykład? Czemu nie? Pytanie, kto by tego słuchał? Amerykanie i ich flaga, która już tam stoi. To nieprawda wszystko, to wyreżyserowane było podobno, że Steven Spielberg to wyreżyserował i nigdzie nie wylądowali Amerykanie. Są tacy, którzy tak twierdzą. Dlaczego ja o tym mówię? W ogóle to jest nie na temat. Ja przepraszam, to jest nie na temat. Teraz jedziemy nie na Księżyc, tylko do Turcji. Turcja. I przepraszam, jeśli teraz pokaleczę turecki, bo nie za dobrze go znam, przyznam szczerze, wcale tak naprawdę. Okusan Koc i utwór Hepsi Getior. 17 milionów wyświetleń, to jest zestawienie, ukradłem go z zestawienia właśnie w Turcji. Dwa albumy tylko pan wydał, w tym jeden właśnie dosyć niedawno temu. Turecki wokalista, aktor, scenarzysta, człowiek renesansu. Dwie dwójki, siedem trójek. Co państwo sądzą o tych brzmieniach? Zachęcam serdecznie. Tymczasem zobaczmy, czego słuchamy. słuchamy. Słuchają w Turcji, proszę. Biliyorum çabuk geçer zaman. Zaman bile durur olur yalan. Bilemem belki de alışırım. Muhtemelen de alışamam. Geçmiyor bana inat. Vazgeçme diyor hayat. Bitmeyen umutlarım. Ben de aşka yenildim. Bildiğim ne varsa sildim. Yine de unutmadım. Baktığında mazi yaradır geride kalana. Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. Baktığında mazi yaradır geride kalana. Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. Belki de alışırım. Muhtemelen de alışamam. Geçmiyor bana inat. Vazgeçme diyor hayat. Bitmeyen umutlarım. Ben de aşka yenildim. Bildiğim ne varsa sildim. Yine de unutmadım. Baktığın mazi yaradır geride kalana. Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. Baktığında mazi yaradır geride kalana. Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. To Hepsi Gesior i Ogusan Koc. Raz jeszcze, przepraszam, jeśli pokaleczyłem język turecki. Byliśmy w Turcji. Za chwilę pojedziemy gdzieś indziej w Europie, do kraju, gdzie jest chłodno, przez co znowu będą cięższe brzmienia. Ja widzę taką korelację, że im w kraju chłodniej, tym cięższa muzyka. To wygląda na to, że gdzieś na Syberii to w ogóle najcięższe metalowe zespoły powinny grać. I może tak jest, tylko po prostu my o tym nie wiemy i od tego jest program Cztery Strony Dźwięku, żeby to sprawdzić. Najpierw jednak mail od pani Doroty, która napisała, że muzyka przykuła do kuchni i oczywiście przykuł panią również do kuchni sernik, który się piecze. Jakbym mieszkała w stolicy, to wysłałabym kawałek do radia, ale jestem z miasta rodzinnego pani Katarzyny Nosowskiej. Proszę pani, najpierw to musimy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, które jest kluczowe w całej pani wypowiedzi na temat sernika. Czy on jest z rodzynkami, czy bez? I to naprawdę czekam na odpowiedź. Jak pani to rozwiązała? Czy z, czy bez? Cały czas czynny jest nasz telefon, 2 2 7 3, zachęcam serdecznie. Tymczasem Norwegia. Norwegia, kraj chłodny, kraj zimny, kraj, w którym jest dużo metalowych zespołów. Jest jednak jeden wykonawca, który zaprezentowany został przeze mnie tydzień temu w programie Cztery Strony Dźwięku, to pan Jörn, który tym utworem próbował reprezentować Norwegię na Eurowizji. Ja ten utwór z pełną śmiałością nazwałem pop metalem, bo taki brzmi, jest ciężki, ale i popowy. To nie jest łatwe. Więc przypomnijmy sobie, jak to dzieło brzmiało tydzień temu, dla wszystkich państwa, którzy oczekują również cięższych uderzeń w tym programie.

And I fell for a vagabond a month at tops. Lied and said his back was in the motor shop. Drove my car once and made the tire pop. Still we had some fun till I came to. Tego właśnie słucha się teraz w Danii. Rin Weaver i utwór Pierre. Idress już teraz, również pan, który dominuje na zestawieniach w Danii. Utwór Jealous. Historia pana Idressa jest wyjątkowo ciekawa, bo pan tak naprawdę nazywa się Idris Vakuna. Jest filipińskim raperem i producentem muzycznym. W wieku 20 lat, kiedy zaczął komponować swoją muzykę, to udostępniał ją za darmo w internecie. I w ten sposób my z Danii, za pomocą pana Filipińczyka, dajemy państwu przykład, jak można zacząć tworzyć Jealous Idress w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Wszyscy razem.